سودای عشقت، شدم سرگشته زین سودا، کجایی؟ دل سرگشته حیران ما را نشانیده، رهی بن ما، کجایی؟ شیدای تو شد مسکین عراقی، نگویی کاخر شیدا کجایی؟ چو شیدای تو شد مسکین عراقی، نگویی کاخر شیدا کجایی؟ ای نای خوشنوای که دلدار و دلخوشی، دم میدنی تو گرم و دم سرد میکشی. ای نای خوشنوای که دلدار و دلخوشی، دم میدنی تو گرم و دم سرد میکشی. وقتی از این دیار رفتی از این دیار ندادی خبر نشنیدی از کسی که جامت به سر مرد گفتم که سر به دامن آسودگی نه آسوده چه گذاشت دل درد در مرا رفتم برون به خلوت او همچاه سر آن دل که همچاهش پکند از نظر مرا با یک شرط با یک شرط به دامنه سبلاله میزنه این داده این داده آتشین که بود بر جگر مرا ای کاش راه عمر به پایان رسیده بود روزی که شدم به تلخی دشنام زبش قسمت نشد به خانه قضا این قدر مرا دادم خدا تنها توی در خلوت تنهاییم تنها تو میخواهی مرا با این همه رسواییم

گفتم به زفر نفگری ای دولت سینوکیه، گفتم به زفر نفگری ای دولت سینوکیه. گلی بود رنگارنگ از گلزار بی همتای ادب ایران. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.